گروہی تعصب۔ پانچواں اہم عامل گروہی تعصب ہے۔ انسان کی ایک عام کمزوری ہے کہ وہ جس پیمانے سے اپنے آپ کو ناپتا ہے اسی سے دوسروں کو بھی ناپنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ساتھ حسن ظن سے کام لینے میں تو بڑا فیاض ہوتا ہے، مگر دوسروں کے معاملے میں حد درجہ تنگ نظر بن جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تاویلیں اور رعایتیں تو سب میرے لیے ہوں اور سخت گیریاں سب کی سب غیروں کے لیے۔ اس جانبداری اور بے انصافی سے وہ اپنے ذاتی معاملے کے حدود دائرے ہی میں کام نہیں لیتا، بلکہ خاندانی اور قومی، نسلی اور وطنی، گروہی اور اجتماعی معاملات میں بھی، وسیع دائرے میں بھی، اور اسی مضموم ذہنیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ گروہی اور اجتماعی معاملات کے وسیع دائرے میں بھی وہ اسی مضموم ذہنیت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بسا اوقات تو یہاں اس کا ذوق ستم اور زیادہ ترقی کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں اگر وہ یہ روش اختیار کرتا ہے تب تو ہر طرف سے اس کی مذمت اور لعنت و ملامت ہی ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ خود اس کا اپنا ضمیر بھی، بشرطے کہ وہ بالکل ہی مرنا گیا ہو، اندر سے جھٹکے دے دیا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ حق و صداقت کا یہ خون قوم و ملت کے نام پر اور پارٹیاں اور جماعت کی خاطر کرتا ہے تو اس کے خلاف ایک انگلی بھی نہیں اٹھتی۔ اس کے برعکس اسے داد و تحسین کے پھولوں سے لاد دیا جاتا ہے، زندہ باد کے نعرے اس کے کانوں میں رس کھولنے لگتے ہیں اور اسے سراخوں پر بٹھا لیا جاتا ہے۔ رہا اس کا ضمیر تو تحسین اور آفری کے ان پرجوش ہنگاموں اور مظاہروں میں اسے بھی جھوٹے اطمینان یا فریب خوردگی کا شکار بن ہی جانا پڑتا ہے۔ نفس انسانی کی یہ کمزوری بڑی ہی زبردست اور ساحرانہ قوت کی مالک ہوتی ہے۔ وہ گروہ بھی جس نے پاک اور سچے جذبے سے کسی اسلامی تحریک کا علم اٹھایا ہو، اس کے حملوں سے یکسر محفوظ نہیں خیال کیا جا سکتا۔ اسلام کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اس گروہی تعصب نے امت کو بارہا جس طرح پھاڑا ہے، آپ آج بھی اس تاریخ کی زبان سے اس کی پوری داستان سن سکتے ہیں۔ کتنی ہی دینی تحریکیں تھیں جو حق کی خدمت اور اقامت کے نام پر جذبے کے ساتھ اٹھائی گئیں، مگر اسی جاہلی عصبیت کا سرچشمہ تھا کہ وہ آخر میں کہیں سے کہیں نکل گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ تحریکوں کی ابتدا میں ایمان کا محتسب ساتھ ہوتا ہے اور قرآن کی ترازو عدل ہاتھ میں، مگر جب اس موذی مرض کا حملہ ہوتا ہے تو اپنا گروہ اور اپنی جماعت ہی سب کچھ بن جاتی ہے۔ اس کا مفاد حق کا مفاد، اس کا دفاع حق کا دفاع قرار پاتا ہے۔ اس کا ہر نظریہ اور ہر رویہ اس بات کا مستحق سمجھ لیا جاتا ہے کہ جب اس پر نظر ڈالی جائے تو انتہائی حسن ظن اور احترام سے ڈالی جائے، اور اس پر بھی اگر کہیں سے اس میں کوئی نقص نگاہ کے سامنے آ ہی جائے تو آنکھوں پر جھٹ دونوں ہاتھ رکھ لیے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسروں کی ہر نظریہ اور ہر رویے کو سوئے زن ہی کا حق دار سمجھا جاتا ہے، اور اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنے میں انتہائی بخل سے کام لیا جاتا ہے۔ گویا اپنی جماعت انسانوں کی جماعت نہ ہوئی جن سے ثواب کے ساتھ خطا کا بھی امکان ہے، بلکہ فرشتوں کا کوئی مقدس گروہ ہے جس کے قریب سے بھی کوئی فکری یا عملی لغزش کا گزر نہیں ہو سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ حق پسندی اور ہدایت یافتگی کا یہ اجارہ دارانہ تصور بجائے خود ایک بڑی گمراہی ہے۔ یہ اس بات کی کھلی ہوئی علامت ہے کہ دل ایمانی خلوص اور للہیت کی حلاوت سے محروم ہے۔ اس گمراہی اور کجروی کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ حمایت حق اور ثبات ایمانی کا بھیس اختیار کیے ہوئے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں بلا شبہ کشش بھی ہوتی ہے۔ انسان کو اس پر کسی ندامت کے بجائے الٹا ایک طرح کا فخر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ نفس انسانی کے لیے وہ ضلالت بڑی مرعوب بن جاتی ہے جس پر حقانیت کا نقاب پڑا ہوا ہو۔ جو بدنصیب اس آفت ایمان جاہلیت کی مضبوط گرفت میں آ جاتا ہے، وہ سورج سے بھی زیادہ روشن حق کو اگر اس کا تعلق کہیں باہر سے ہو ٹکرا دینے میں کوئی تعطل نہیں کرتا، اور علماء یہود کی طرح دوسروں کو بھی یہ تلقین کرنے لگتا ہے کہ ولا تؤمنوا الا لمن اتبع دینکم۔ اس خطرناک بیماری کا جو گروہ شکار ہو جائے، اس سے یہ توقع نری حماقت ہی ہوگی کہ اس کی کوششوں سے دین حق کو فروغ حاصل ہوگا۔ جن لوگوں کی نگاہ میں جماعتی رشتوں اور جھوٹے گروہی وقار کو یہ مقام حاصل ہو، اور جو سچائی کا اعتراف میں اپنے اور غیر کا امتیاز روا رکھتے ہوں، وہ دراصل اپنے گروہ کا کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ جھوٹ کہتے ہیں اگر کہتے ہیں کہ ان کا مقصد اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، کوئی شخص اپنے خدا اور اپنے گروہ دونوں کی پوجا ایک ساتھ نہیں کر سکتا۔